maşallah, nazar demez inşallah. Maşallah, nazar demez inşallah. Oynan kızları oyunlara maşallah. Oynan kızları oyunlara maşallah. Maşallah, nazar demez inşallah. Maşallah, nazar demez inşallah.